مجاهد ځان مالتا سر واد کړم قران ته بد خپل سر پمینو تاب ساتم د ذکر پمینو قران وطن مجاهد ځان مالتا سر واد کړم قران ته بد خپل سر پمینو تب ساتم د زیګر پوینو غان وطن سوچې ژوندې ز په جهان يم غان ته بد خپل سر پوینو تب ساتم د زیګر پوینو ستهر دښمن ستهر دښمن سر بکړه مزه جنگو نگران ته بد خپل سر پوینو تب ساتم د ذکر پوینو ګران وطن مجاهد ځان مالتا سر واد کړم ګران ته بد خپل سر پوینو تب ساتم د ذکر پوینو ګران وطن چې هر غلم دران نسی ګران ته بد خپل سر پوینو تب ساتم د ذکر پوینو زبور مات کړم زبور مات کړم تور خلک تور غوونه ګران ته بد خپل سر پوینو تب ساتم د ذکر پوینو ګران وطن مجاهد ځان مالتا سر واد کړم ګران ته بد خپل سر پوینو تب ساتم د ذکر پوینو ګران وطن ود اسلام سپېڅلي خاورې ګران ته بد خپل سر پوینو تب ساتم د ذکر پوینو تل را پومب پتاسمین بیرغونه ګران ته بد خپل سر پوینو تب ساتم د ذکر پوینو ګران وطن مجاهد ځان مالتا سر واد کړم ګران ته بد خپل سر پوینو تب ساتم د ذکر پوینو ګران وطن تزمن مرتزمن کور ګران ته بد خپل سر پوینو تب ساتم د ذکر پوینو چسو می واسوی چسو می واسوی ستا بکرم خدمتو نا ګران ته بد خپل سر پوینو تب ساتم د ذکر پوینو ګران وطن مجاهد ځان مالتا سر واد کړم ګران ته بد خپل سر پوینو تب ساتم د ذکر پوینو ګران وطن د مولتا سر پیمان د ګران ته بد خپل سر پوینو تب ساتم د ذکر پوینو فیضانی وای فیضانی وای تر مرګ بد ساتو نا ګران ته بد خپل سر پوینو تب ساتم د ذکر پوینو ګران وطن مجاهد ځان مالتا سر واد کړم ګران ته بد خپل سر پوینو تب ساتم د ذکر پوینو ګران وطن ګران وطن ګران وطن.